زیر راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر فتح با مومی پنرلی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر فتح با مومی پنرلی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر مظلوم امت مسلم اخلاص ویل شرا مظلوم امت مسلم اخلاص ویل شرا بیا نڑویس پینا مانی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر فتح با مومی پنرلی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر دا د غرور په نشه مست د سلیم د لهکر دا د غرور په نشه مست د سلیم د لهکر وهی په توره ککری دی د خیبر عملیات دی د خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر فتح با مومی پنرلی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر مومن اولس د خپل ژوندون پیغام را لیږي مومن اولس د خپل ژوندون پیغام را لیږي ختموي وخت د غلامۍ دی د خیبر عملیات دی د خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر فتح با مومی پنرلی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر یو ظالی بیا پکڑی دلی غم زپلی ملت یو ظالی بیا پکڑی دلی غم زپلی ملت را باندی را بشی خواخی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر را باندی را بشی خواخی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر فتح با مومی پنرلی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر دغه د کفر په دې تورو ترګمایو باندې دغه د کفر په دې تورو ترګمایو باندې راو بخیږي بیا سپوږمۍ دې د خیبر عملیات دې د خیبر راو بخیږي بیا سپوږمۍ دې د خیبر عملیات دې د خیبر زیری راوړی د آزاد دې د د خیبر عملیات دی د خیبر فتح بامومی پنالی دی د خیبر عملیات دی د خیبر خیبر عملیات دی د خیبر خلافت لمن با بیا پا وطن و غڑوی خلافت لمن با بیا پا وطن و غڑوی ظلمی باور کی قربان ای دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر ظلمی باور کی قربان ای دی دا خیبر عملیات خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر فتح بامومی پنر دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر زمون دا هیل ارزو گانی با پراش نوری زمون دا هیل ارزو گانی با پراش نوری حامید گل بشی غوٹی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر حامید گل بشی غوٹی دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر زیری راوڑی دا آزاد دی دا خیبر عملیات دی دا خیبر خیبر عملیات دی دا خیبر فتح بامومی پنار